Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Mamy już wtorek, 21 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Grecji o migracji i przyszłości Unii Europejskiej. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold ma dziś kontynuować przesłuchania gdańskich policjantów. Amsterdam i Paryż, te miasta, wygrały rywalizację o przejęcie dwóch unijnych agencji po Brexicie. Wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą wykazać się solidarnością w kwestii przyjmowania uchodźców, mówił prezydent Grecji w czasie wieczornego spotkania z prezydentem Polski w Atenach. Uroczysta kolacja wydana przez Prokopisa Pawlopoulosa była ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty Andrzeja Dudy w Grecji. Zatem relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. W czasie spotkania politycy rozmawiali zarówno o kryzysie migracyjnym, jak i przyszłości Unii Europejskiej. Grecki prezydent podkreślał, że solidarność w kwestii uchodźców jest dla Unii kluczowa. Ta kwestia jest kwestią egzystencjalną dla naszego wspólnego europejskiego domu. W ten sposób oceniana jest nasza ludzka wrażliwość, a co za tym idzie, nasze ludzkie cechy. Prokopis Pawlopoulos mówił też, że jedną z najważniejszych spraw dla przyszłości Unii jest wspólna polityka zagraniczna, która zawiodła w przypadku ostatnich konfliktów na Bliskim Wschodzie. Z kolei polski prezydent Andrzej Duda mówił, że planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie musi być dla wspólnoty tragedią, ale szansą na rozwój. Jego zdaniem instytucje europejskie zbyt oderwały się od społeczeństw. Andrzej Duda twierdzi, że Unia Europejska musi być Unią wolnych narodów i równych państw, co oznacza, że można do niej wejść, ale i z niej wyjść. Musi być otwarta dla nowych członków, ale cały czas powtarzając, że do Unii można wejść, ale można z niej również wyjść. I jest to suwerenna decyzja państwa członkowskiego, czyli wyborców. W czasie wieczornej kolacji prezydenci mówili też o wspólnej historii Polski i Grecji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ateny. Wcześniej w ciągu dnia Andrzej Duda rozmawiał zarówno z prezydentem, jak i premierem oraz przewodniczącym parlamentu Grecji. Najważniejsze tematy spotkań to przyszłość Unii Europejskiej, kryzys migracyjny, ale także, jak poinformował szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, ewentualna współpraca w kwestii reparacji wojennych od Niemiec. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold ma kontynuować dziś przesłuchania świadków gdańskich policjantów. Przed południem, podczas posiedzenia zamkniętego, komisja wysłucha funkcjonariusza operacyjnego, którego dane są objęte tajemnicą. Po południu, już na posiedzeniu jawnym, zeznania przed komisją ma natomiast złożyć Zbigniew Pakuła. To były komendant miejski policji w Gdańsku. Poseł i członek komisji Witold Zębaczyński z Nowoczesnej powiedział, że posiedzenia niejawne mają pomóc w ustaleniu, czy za Marcinem P., założycielem firmy Amber Gold, faktycznie stały osoby z gdańskiego półświadka przestępczego. Dodał, że komisja musi ustalić, jakie czynności w sprawie Amber Gold wykonał były komendant miejski policji. Spółka oszukała prawie 19 tysięcy klientów. Amsterdam przejmie po Brexicie Europejską Agencję Leków, natomiast Paryż Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Obie instytucje znajdują się obecnie w Londynie, ale po wyjściu Wielkiej Brytanii muszą być przeniesione na teren Unii Europejskiej. Polska zgłosiła kandydaturę Warszawy do przejęcia obu agencji, ale nasi dyplomaci przyznawali, że szanse są niewielkie w związku z tym, że w stolicy mieści się unijna agencja do spraw granic Frontex. Z powodu kryzysu migracyjnego zyskała ona na znaczeniu. W sumie w kolejce do przejęcia dwóch unijnych agencji ustawiło się 20 miast. Stawką były miliony euro, miejsca pracy, korzyści naukowe oraz prestiż. Do Wydmin koło Giżycka powrócili policjanci. Otwarto tam zlikwidowany 5 lat temu posterunek policji. Na Warmii i Mazurach zostanie odtworzonych 14 lokalnych komisariatów, mówi wojewódzki komendant policji inspektor Tomasz Klimek. To jest pierwszy posterunek, który otwieramy na Warmii i Mazurach. A kolejne w przyszłym roku planujemy 3, w latach 2019-2020 10 posterunków. Z powrotu posterunku cieszą się mieszkańcy Wydmin. To bardzo dobrze, będzie jakiś porządek tutaj. Sama obecność to już robi dla niektórych też jakąś przestrogę. Na posterunku będzie pracowało 5 policjantów. A w Wydminach była Małgorzata Zbrożek. To był serwis Trójki. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie i wschodnim Pomorzu, gdzie niegdzie rozpogodzenia. Rano w zachodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Miejscami, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Wysoko w Karpatach wiatr będzie powodować zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. all of my mouth was kissing it. Now into the air I am missing it. Is this access texting a blessing? Dzień dobry i dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze spotkanie w programie PS. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Właściwie mogłabym powiedzieć, ja nazywam się lecąca do studia na skrzydłach Agnieszka Szydłowska, bo mam tak dużo niesamowitej muzyki, która koncentruje się dookoła niesamowitej artystki, że bardzo cieszę się na te dwie godziny, które spędzimy razem. Ta artystka to oczywiście Björk, Blessing Me, nagranie z jej najnowszej płyty Utopia. To jest utwór, od którego dzisiaj wszystko się zaczyna. Dzisiaj, to znaczy w bardzo szczególnym dla Björk dniu, bo to przecież dzień jej urodzin. Nowa płyta za progiem, dzień urodzin, no i artystka, o której napisano tak wiele i jeszcze z pewnością powstanie tak wiele prac, tak wiele odniesień, tak wiele kontekstów, że właściwie te dwie godziny można byłoby spędzić opowiadając. Ja oczywiście zdecydowałam się na coś innego. Ja zdecydowałam się, aby świętować ten nieprawdopodobny talent i szansę, jaką daje nam obcowanie ze sztuką Björk poprzez muzykę. I shuffle around the tectonic plates in my chest. You know. To come. under stagnation. You didn't know I'd be had it in me. We settled our love, an unspent capsule. I didn't know you had it in you. This eruption under stagnation. You didn't know I had it in me. This eruption under stagnation. You didn't know. You didn't know. nagraniu Mutual Core Björk między innymi oczywiście zadaje pytania o to, jak dopasować się do tego świata, w którym żyjemy, albo gdzie jest ten prapoczątek. Jest to jeden z wątków, który w twórczości tej islandzkiej artystki nieustannie powraca. Z jednej strony miłość i to wszystko, co się wiąże z naszym najintymniejszym światem, ale z drugiej strony ten świat, który niszczymy, ten świat, o który powinniśmy się martwić i ten świat, który często wymaga bardzo dosłownego komentarza. Historia Björk, historia naszych spotkań z Björk to jest historia bardzo długa, bo są przecież jeszcze tacy, którzy znają doskonale jej dziecięce nagrania. Są tacy, którzy rozmowy o Björk rozpoczynają od tego, co działo się jeszcze w latach 70. Ja postanowiłam nie trzymać się chronologii, postanowiłam nie trzymać się wielkich przebojów, ale poszukać tam, gdzie być może niecodziennie chodzimy. Venus as a Boy to jest jeden z moich ulubionych utworów, który można znaleźć na płycie debiut Björk, a zatem to jest początek lat 90. Oczywiście ta płyta rozsławiona została przez inny przebój. I ten inny przebój pojawi się teraz na naszej antenie, ale w wersji, która nie jest tak oczywista. Underworld przygotował własną wersję Human Behavior i tak oto raz jeszcze możemy posmakować debiutu. długa 12-minutowa wersja Human Behavior i początek lat 90. artystki, do której idealnie pasuje takie słowo, które znalazłam ostatnio, a właściwie jest to zdanie na okładce książki. Jedna z książek w serii prezentującej różne zagadnienia sztuki nosi tytuł Muzyka. Ukazała się całkiem niedawno, wydawnictwo Dwie Siostry. Autorzy to Michał Libera i Michał Mędyk. I napisali na początku tej książki takie zdanie. Możesz usłyszeć zygzaki, możesz usłyszeć krajobrazy, możesz usłyszeć archidźwięk. I to właśnie jest muzyka. I ten opis idealnie pasuje też do Björk, bo przecież w jej muzyce możemy usłyszeć zygzaki, cokolwiek to znaczy, możemy usłyszeć krajobrazy i możemy usłyszeć dźwięki zbierane z całego świata. John Cage powiedział kiedyś, że wszystko jest muzyką, a w przypadku Björk to zdanie powinno brzmieć: Björk jest muzyką. A za tą wersję drum and bassową odpowiada mistrz gatunku, czyli Goldie, angielski DJ i producent. To jeszcze raz utwór, który znamy w wersji oryginalnej, ale u nas w remiksie Black Doga. Come to me. We'll be right back. Zaprasza AS. Tak pięknie połączyło się Come to Me w remiksie Black Doga i Omar Suleiman, jego wersja utworu Tesla z udziałem Björk, seria Crystalline, seria, która towarzyszyła tamtej płycie, bogata, przebogata w konteksty, nie tylko muzyczne, przyniosła właśnie też odsłonę spotkania Björk z syryjskim artystą Omarem Suleimanem. Bardzo lubię do tych wersji wracać. Te spotkania artystyczne czasami były spotkaniami naprawdę egzotycznymi, bo z jednej strony przybysz z tak daleka jak z Syrii Omar Suleiman, a z drugiej strony przybysz z tak innego komercyjnego świata jak Kelis. I am the continent, working with the moon. No one even knows me, but I'm always cold and blue. I'm the woman. Lacks of mine serve as power. Of oxygen, joyful.